أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlere yapmayı düşündüğüm ders konusu Müslümanların Allah yolundaki mücadele keyfiyeti ve bu yolda mücadelelerine mani olan amiller. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Böyle bir sohbeti tercih etmemdeki sebep, değerli kardeşlerim, çünkü irili ufaklı biz Müslümanlar arasında Allah yolundaki mücadele hususunda görmüş olduğum problemlerden dolayıdır. Allahu Azze ve Celle'den önce kendim için, sonra da siz değerli kardeşlerim için konuyla alakalı güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, hepimizin de şahit olduğu gibi şirkin, küfrün, hatta ahlaksızlığın bütün boyutları ile arz-ı endam ettiği bir ortamda yaşamaktayız. Şirkin, küfrün ve hatta ahlaksızlığın had safhaya çıkmış olduğu bir ortamı müşahede etmekteyiz. Bununla beraber bu çirkin manzaraya tanık olunmasına rağmen, şahit olunmasına rağmen, bana değmeyen yılan bin yaşasın tavrıyla duyarsız davranan, lakayit davranan binlerce inananlara da rastlıyoruz. Başka bir ifadeyle, Allah'a iman ettiğini ve onun Resulü vasıtasıyla göndermiş olduğu dinin en üstün bir hayat nizamı olduğunu bilmelerine rağmen Allah yolundaki mücadeleden uzak duran, insanları Hakk'a davet etme hususunda lakayit davranan Müslümanlara da ne yazık ki şahit olmaktayız. Halbuki şuurlu ve basiretli bir Müslümanın bu çirkin manzara karşısında suskun kalması veya bana neci bir tavır sergilemesi onun kendisine iman ettiği dini ile çelişen bir tutumdur. Diğer bir ifadeyle değerli kardeşlerim, Allah'ın kendilerine bir nimet olarak kitabı ve sünneti nasip ettiği aklı başındaki İnsanlar, şuurlu insanlar böyle bir manzara karşısında suskun kalmamaları gerekir. Bana neci bir tavır ile elini kolunu sallayarak rahat dolaşmamaları gerekir. Neden? Çünkü kendisine iman ettiği din ve yine kendisinden sudur eden bu çarpıklık birbiriyle bağdaşmaz değerli kardeşler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi ona düşen bu yolda gücü nispetinde mücadele vermesidir. Hakkı, doğruyu bildiği halde yan gelip yatması yeterli değildir. Yani ben nasıl olsa hakkı biliyorum, gerçekleri biliyorum. Yaşıyorum da. Bunu sadece yeterli görüp Allah'ın dini hususunda mücadele göstermez ise bir insan unutmasın ki bundan sorumlu tutulacaktır. Eğer şu ayeti celileye biraz dikkat edecek olursanız Rabbimiz burada iman ettikten sonra yan gelip yatmaktan ziyade onun yolunda mücadeleden bahsederek karlı bir ticaretin böyle olduğunu anlatıyor. Saf suresindeki bir ayeti celile orada Rabbimiz buyuruyorlar ki ey inananlar! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Göster ya Rabbi, tabiri caizse böyle diyoruz. Ve Rabbimiz diyor ki Allah'a ve Resulüne iman eder ve mallarınızla, canlarınızla onun yolunda mücadele ederseniz, diğer bir ifadeyle cihad ederseniz, işte bu sizin için kurtuluş yoludur. Görüyor musunuz? Yani burada Allah'a ve Resulüne imandan sonra senin mücadeleni gündeme getiriyor. İşte elem verici bir azaptan kurtaracak ticaret yöntemi budur. Siz biz hakkı biliyoruz, doğruları biliyoruz, bununla beraber yaşıyoruz diye mücadeleden geri duramazsınız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerini hatırlarsınız. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fe in lam yastati' fe bi lisanihi fe in lam yastati' fe bi kalbihi ve zalika ad'afu'l iman. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmez ise kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır. Bu hadise de dikkat ettiğiniz zaman değerli kardeşlerim, her kim bir münker görüyorsa onu gücü nispetinde değiştirme sorumluluğunu o cılız omuzlarında taşımaktadır. Eliyle değiştirmezse ifadesi kullanılmıyor. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz eder. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır. Evet. Hadis bildiğiniz gibi Müslim'de geçiyor. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, ama ne yazık ki inananın bu sorumluluğuna rağmen, inananların bu sorumluluklarına rağmen onun bu yoldaki mücadelesine şeytan ve nefsinin heva ve arzuları mani olmaya çalışıyor. Yani çeşitli vesilelerle onun bu konudaki yapması gereken şeylere şeytan ve bir de nefsi mani olmaya çalışıyor. İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimde siz değerli kardeşlerime Müslümanın Allah yolundaki mücadelesi nasıl olmalıdır? Bu mücadelesine mani olan amiller nelerdir? Onu bu konuda neler engelliyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, şunu asla unutmayalım ki merhametlilerin en merhametlisi Allahu Azze ve Celle bu hususta şeytanın bütün hilelerini saymış ve onlardan kurtulmanın da yollarını inananlara vaaz etmiştir. Yeter ki kulları onun kitabını ve yine onun biricik Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ele alıp onu okuyabilsinler. Allah bunların hepsini zikretmiştir. İşte Allah'ın kitabı. Açıyorsunuz. Bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Kur'an o iblisin, o mel'unun bu konudaki hilesini dile getirmiş ve inananların Allah yolundaki mücadelelerine neyin mani olacağını, diğer bir ifadeyle inananların bu yoldaki mücadelelerine mani olmak için neleri vesile olarak kullanacağını bakın Allah'ın kitabı dile getiriyor ve bunu anlatıyor. Tövbe suresi ayet 24. Ayeti hepiniz hatırlarsınız. Rabbimiz burada قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ İlâ ahir devam ediyor. Burada Rabbul İzzet, ey Muhammed onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız kazanmış olduğunuz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlanmış olduğunuz meskenleriniz size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyor ise, daha sevgili, sevimli geliyor ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Evet değerli kardeşlerim, işte Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimesinde zikretmiş olduğu amiller, inananların Allah yolundaki gerek kendi nefislerine yönelik mücadelelerine ve gerekse dışa yönelik mücadelelerine mani olmaya çalışmaktadır. Çünkü Allahu Azze ve Celle bunlarla insanları uyarmıştır. Allah buradaki amillerle, buradaki vesilelerle insanları uyarmıştır. Dolayısıyla şu bir kuraldır, kaidedir, kafanıza iyi yazın. Eğer Allahu Azze ve Celle kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesinde insanları bir şeylerden sakındırmış ise veya onları bir şeylerle uyarmış ise bu mutlaka vuku bulacak demektir. Bu mutlaka vuku bulacak demektir. Değilse Rabbimizin bunları zikretmesi haşa abes bir iştigal olurdu. Ki Rabbimiz bundan münezzehtir, yücedir. Yani burayı anladınız değil mi? Yani Allah kitabında, Resulü de sünnetinde bir şeylerle insanları uyarmış ise, bir şeylerden sakındırmış ise bu mutlaka vuku bulacak demektir. Neticede yaşamış olduğumuz bu ortamda açıkça şuna şahit olmaktayız. Yani insanların uyarıldıkları amillerle karşı karşıya geldiklerine ve onlarla imtihan olduklarına şahit olmaktayız. İşte bu biraz önceki ifade etmiş olduğumuz Allah-u Teala'nın sakındırmış olduğu şeyin mutlaka vuku bulacağının delillerinden bir tanesidir. Yani bakıyorsunuz ki kimilerinin Allah yolundaki mücadelesine babaları mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin oğulları mani olmaya çalışmaktadır. Kimilerinin kardeşleri mani olmaya çalışmaktadır. Kimilerinin hısım ve akrabaları mani olmaya çalışmaktadır. Kimilerinin hanımı mani olmaya çalışmaktır. Kimisinin kazandığı mallar, kimilerinin ticaretleri, ticaret ortamları ve ayette yine zikredildiği gibi kimilerinin de hoşlandığı, kendisiyle iştigal ettiği meskenleri, evleri, barkları mani olmaya çalışmaktadır. Değerli kardeşlerim, ben meselenin daha güzel anlaşılması açısından isterseniz önce kişinin Allah yolundaki mücadelesinin keyfiyetini bir tanımlayalım. Ben önce bunu tanımlamak istiyorum. Nedenini sorarsanız, çünkü Allah yolunda cihat veya Allah yolunda mücadele denildiği zaman buna çok kısır bir mana yüklenmiştir. Dolayısıyla ben Allah yolunda mücadele denildiği zaman antı parantez muhtasar da olsa neyin anlaşılması gerektiğini siz değerli kardeşlerime birkaç kelimeyle izah etmem gerek. Allah yolunda mücadele denildiği zaman birinci olarak kafanıza iyi yazın. Birinci olarak Müslümanın Allah yolundaki mücadelesi dinini öğrenme hususunda gayreti demektir. Yani bir Müslümanın evvel emirde mücadelesini vereceği ilk şey dinini öğrenmektir. Bu bir Müslümanın Allah yolundaki cihadının, diğer bir ifadeyle mücadelesinin ilk merhalesidir. Önemli basamağıdır. İkincisi Müslümanın dini ile alakalı öğrenmiş olduğu meseleleri tatbik gayretidir. Onları tatbikata dökme hususundaki mücadelesidir. Bu da bir Müslümanın cihatta, Allah yolunda cihatta, Allah yolunda mücadelede ikinci merhalesidir. İkinci merhalesidir. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, Müslümanın öğrenmiş olduğu ve tatbik etmiş olduğu dini meselelerini tebliğ etme gayretidir. Onları bir başkalarına ulaştırma, anlatma, aktarma gayretidir. Bu yoldaki mücadelesidir onun cihatta üçüncü merhalesi. İşte Allah yolunda cihat denildiği zaman, diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele denildiği zaman, evvel emirde bir kimsenin önce aklına geleceği şey bunlar olmalıdır değerli kardeşler. Bunlar olmalıdır. Onun için bunu kafaya iyi koymak gerekir. Ve hem de cihadın en üst basamağı budur biliyor musunuz? En üst basamağı budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Allah yolunda cihadın en üstünü kişinin Allah'a itaat hususunda nefsine karşı yapmış olduğu mücadeledir. Niye en üstünü budur? Şimdi nefsine söz geçiremeyen, nefsini bu hususta dizginleyemeyen veya nefsine bu hususta onu Kur'an'a, sünnete uydurma hususunda bu yolda mücadele edemeyen bir kimsenin bir başkalarını yola getirme hususundaki mücadelesinin ne manası olabilir? Öyle mi? Bunun hiçbir manası olmaz. Öyleyse bizim cihat denildiği zaman, Allah yolunda mücadele denildiği zaman bunun evvel emirde bir harici bir de dahili iki kısmı vardır. Evvel emirde bunun dahili kısmı dediğimiz insanın nefsine yönelik mücadelesidir. Bunu gündeme getirmesi, bunu ele alması, evvel emirde bu mücadeleyi vermesi gerekir. Yani Allah'ın dinini öğrenme hususunda cihad edecektir. Bir bu. İki, öğrendiği o İslami meseleleri, hususları, hükümleri tatbik etme gayretinde nefsiyle mücadele edecektir. Üç, öğrendiği ve uyguladığı o meseleleri başkalarına anlatma hususunda nefsiyle mücadele edecektir. Bu da yine nefisle mücadeledir. Onu başkalarına anlatma, aktarma hususunda onun bir gayreti söz konusudur. Maddi ve manevi. Onun için bu aklına gelecektir. İşte Allah yolunda cihat denildiği zaman biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle inanan bir kimsenin ilk önce aklına gelecek şeyin bu olması gerekir. Bunu kafamıza güzel yazıyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettik. Tekrar altını çizelim. Unutmayın ki inanan bir kimsenin nefsine yönelik bu manadaki cihadı, unutmayın ki cihadın en yücesidir. Dolayısıyla şeytanın kendi mücadele seyrinde ise ilk mani olacağı, mani olmaya çalışacağı husus da budur. Onun için de bu cihadın en üst derecesidir. Yani o da kendi davası uğrunda mücadele ederken, kendi davası uğrunda cihad ederken o da işe buradan başlayacaktır. Çünkü bir Müslüman için bu nokta ne kadar önemliyse şeytan ve yandaşları için de o kadar önemlidir bu. Yandaşları için de o kadar önemlidir. İşte bu hususun öneminden dolayıdır ki şeytan bu konuda Rabbimizin biraz önceki ayeti celilesinde bahsini etmiş olduğu vesileleri kullanarak Müslümanın bu konudaki mücadelesine mani olmaya çalışıyor. Yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kimilerinin babalarını kullanarak, kimilerinin oğullarını kullanarak, kimilerinin kardeşlerini, kimilerinin eşlerini, kimilerinin hısım ve akrabalarını, kimilerinin kazandığı mallarını, kimilerinin kesada uğramasından korktuğu ticaretini vesile edinerek onların dinlerini hakkıyla öğrenmelerine, yaşamalarına ve onu başkalarına anlatmalarına mani olmaya çalışıyor. Bunu Bunu gözden kaçırmamanız gerekir. Daha müşahhas bir ifadeyle bakıyorsunuz ki birileri babalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Öğrenmiş veya yaşıyor ise onu bakıyorsunuz ki birilerine anlatamıyor. Neden? Babanın gerek tenkit ve gerekse dövüp sövüp sayma korkusu ağır basıyor. Şimdi bu birilerinde az, birilerinde çok. Birilerinde bir kısmı, birilerinde daha farklı bir kısmı söz konusu olabilir. Ama unutmayın ki genel mantık, genel problem budur. Bakıyorsunuz ki birilerini, babaları bu davayı öğrenmekten uzak tutuyor. Birilerinin babaları öğrendiği davasını yaşamaya mani olur. Yaşıyorsa onun başkalarına anlatılması hususunda ne yapıyor? Mani olmaya çalışıyor. Yani tenkit korkusu var. Sövüp sayma korkusu var evlat tarafında. Bakıyorsunuz birileri, kardeşleri veya oğulları yüzünden dinini öğreniyor. Veya onu birilerine anlatamıyor. Veya yaşayamıyor. Neden? Çünkü kardeşinin kendisiyle alay etme korkusu hakimdir. Veya arasının onunla bozulacağı korkusu hakimdir. Bakıyorsunuz, birileri eşlerinin yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Öğrenmiş, yaşıyor ama onu başkalarına anlatma hususundaki mücadelesine işi mani oluyor. Az veya çok. A şıkkıyla, B şıkkıyla. Fark etmez. Çeşitli vesileleri kullanarak ne yapıyor? Mani olmaya çalışıyor. Ondan korkuyor. Neden? Niye korkuyor? Hanımıyla arasının bozulmasından korkuyor. Evet, insanın, Müslüman hanımı, dindar hanımıyla arasının bozulması iyi bir şey değildir. Ama unutulan bir şey vardır. Allah yolunda İtaat edilmesi gereken merci yine Allah'ın Kur'an ve sünnette zikrettiği kanunlarıdır, hükümleridir. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf kaidesinde olduğu gibi Allah'a isyan olan hususlarda itaat yoktur, itaat ma'ruftadır. Ha siz dini bir meseleyi gündeme getireceksiniz, onu anlatacaksınız, onun anlatılmasına vesile olacaksınız, evini açacaksınız, evinizde bir çay demleyip birilerini davet edeceksiniz. Yani Allah'ın dinini anlatma vesileleri çoktur. Bunlardan birkaçını kullanmaya çalışacaksınız. Bakıyorsunuz ki birilerinin eşleri buna mani olmaya çalışıyor. Evinin kirleneceğinden korkuyor. Eşyalarının eskileceğinden korkuyor. Öyle mi? Yani şeytan onu aldatırken de, yani beyni, kocasını bu yolda kendisi mani olurken, şeytan kadını da aldatırken çeşitli vesileler kullanıyor. Şu olur, bu olur şeklinde. Bakıyorsunuz birileri kocalarının yüzünden dinini öğreniyor. Yani şimdi bunun tam tersi. Kocalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmeye gitmiyor. Gidemiyor. Öğrenmiş ise kocasının korkusundan yaşamıyor. Yani duymuş bir takım hak ve gerçekleri. Kocasının korkusundan dinini yaşamıyor. Yaşayamıyor. Görüyor musunuz? Bu şimdi genel problemler. Ama mutlaka birimizde az, birimizde çok, birimizde bazısı, birimizde diğer bazısı olmak üzere bunların içerisindeki problemlerin hepsi Müslümanlar arasında hakim olan şeylerdir. Bunu kafaya iyi yazın. Evet, kocasının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise yaşayamıyor. Yaşıyor ise onu birilerine anlatamıyor. Eğer birilerine bundan bahsedersen kafanı kırarım ha. Niye? Lan falanın hanımı da sapıtmış. Bunu mu dedirttireceksin? Ne yazık ki işte bunlar değerli kardeşlerim, bunların hepsi şeytanın Allah'ın dinini yaşamada, onu başkalarına anlatmada, aktarmada, onun yolundaki mücadelede hepsi birer mani amillerdir. Bu konuda çok uyanık olmak gerekir. Bakıyorsunuz birileri hısım ve akrabalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu bir başkalarına anlatamıyor. Neden? Çünkü hısım ve akraba arasında alay edilme korkusu ağır basıyor. Kınanıp telkin edilme korkusu ağır basıyor. Yani yahu arkadaş sen yeni bir din mi icat ettin? Sen bunu nereden çıkarttın? Tenkit korkusu ağır basıyor. Veya sen sapıttın mı arkadaş? Senin deden, senin atan böyle şeyler söylemezdi, yapmazdı. Sen manyak mısın arkadaş? İşte bu yönlü kınanacağı, bu yönlü tenkit edileceği korkusu ağır basıyor. Bu ağır basıyor. Bakıyorsunuz birileri hoşlandığı meskenleri yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu birilerine anlatamıyor. Yani değerli kardeşim, tarlası, tabanı, villası, köşkü onu bu hususta engelliyor. Nasıl engelliyor? Bakın işte bakalım nasıl engelliyor. Onunla uğraşıyor durmadan. Tarlasına gidiyor. Eviyle barkıyla sürekli uğraşıyor. Adama anlatıyorsun, diyor ki ya diyor işler çok. Şunu kaldıracağız, bunu kaldıracağız. Tarlanın şu işi var, bunun işi var. Şunu şöyle yapar. Evin şu işi var, bu işi var. Yani biraz az, biraz çok. Veya bu işin biraz kimi kısmı, kiminde daha farklı kısmı ne yapıyor? Dinimizi öğrenmeye, onu yaşamaya, onun mücadelesini vermemize mani oluyor. Mani oluyor arkadaş. Başta bir şey söylemiştik. Yani ayeti zikrettik, bir kuraldan bahsettik. Allah bunlardan bahsettiyse, eğer hoşlandığınız meskenler, analar, babalar, hısım, akraba, eş, çoluk, çocuk, öyle mi? Bunların hepsinden bahsediyor ve sonunda kullandığı ifade, eğer bunlar Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda mücadeleden daha sevimli geliyor ise size. Bunu boşuna bahsetmiyor Allah'a Azze ve Celle. Bunların her birisi mani amillerdir değerli kardeşler. Evet. Yine bakıyoruz ki birileri kazandığı mal mülk veya aksamasından korktuğu ticareti yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu bir başkasına anlatamıyor. Neden? Çünkü malının, mülkünün azalmasından korkuyor. Ticaretinin aksamasından korkuyor. Dinini öğrenmek için bir yerlere gidip gelerek masraf etme korkusu ağır basıyor. Kitap almak için para harcayacağın korkusu ağır basabilir. Ben bu dini yaşarsam dükkanıma daha farklı insanlar, daha doğrusu tanıdığım insanlar bir daha uğramaz. Ben bunları gelen müşterilerime söylersem bir daha benim yanıma gelmezler. Benden alışveriş yapmazlar. Bunun korkusu mani oluyor. Değerli kardeşlerim, bunlar açık ve net. Bırak kendisini, benim gidip geldiğim yerlerde kendim açıkça şahit olmuşumdur. Ben oraya gidip geldiğimde elbette ki bir takım şeyler dile getiriliyor, konuşuluyor. Adamın kendi inandığı, doğru olarak kabul ettiği şeylerin benim tarafımdan orada anlatılmasını istemiyor. Neden istemiyor? Müşteri kaçacak korkusu var. Müşteri kaçacak korkusu var. İşte değerli kardeşlerim, bunların hepsi bir imtihan vesilesidir. Şeytan bununla korkutuyor. Eğer itikadı, inancı sağlamsa bir insanın, şunu peşinen kabullenmişizdir ki biz, bizim ta ana rahmindeyken rızkımız yazılmıştır, öyle mi? Biz bu hususta imtihan ediliyoruz. Evet değerli kardeşlerim, ne yazık ki işte bu zikredilenlerin hepsi, kiminde az, kiminde çok, kiminde bir kısmı, kiminde daha fazla olmak üzere inananların dinlerini araştırıp öğrenmede olsun, onu pratiğe geçirmede olsun veya onu bir başkasına anlatmada, aktarmada olsun, insanı etkileyen amillerdir değerli kardeşlerim. Birçoğumuzun da açıkça şahit olduğu gibi, hak ve gerçeklerin nereden öğrenileceği bilindiği halde veya doğruların neler olduğunu bilmemize rağmen, işte biraz önceki sıraladığımız amiller hakkı öğrenmemize, onu uygulamamıza veya da onu bir başkasına aktarmamıza mani olmaya çalışıyor. Bu açık ve net bir şekilde gözüküyor değerli kardeşlerim. Elbette ki bunların hepsi müsbet veya menfi manada insanlar için imtihan vesileleridir. Evet, unutmayın ki bunların hepsi olumlu veya olumsuz manada inananlar için imtihan vesileleridir. Allah-u Teala bunlarla insanları imtihan etmektedir. Yani insanı insanlarla imtihan eder Allah. Unutmayın ki. İnsanı malıyla, mülküyle imtihan eder Allah Azze ve Celle. İnsanı ticaretiyle imtihan eder Allah Azze ve Celle. İnsanı eviyle, barkıyla, tarlasıyla, tarabasıyla imtihan eder Allah Azze ve Celle. Önemli olan o imtihanı kazanmaktır. Önemli olan onu kazanmaktır. Çünkü bu imtihan vesileleri öteden beri var olan şeylerdir. Bizden öncekiler de bu durumlarla karşıya karşıya gelmişlerdir. Ve bunlarla imtihan olunmuşlardır. Bu Rabbimizin sünnetullahıdır değerli kardeşim. O demiyor mu ki Kerim kitabında اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Rabbimiz böyle demiyor mu Kerim kitabında? Ve yine demiyor mu ki Rabbimiz andolsun ki biz onlardan öncekilerini imtihan ettik. Elbette ki Allah bu imtihanlarla doğruları da eğrileri de tespit edecektir. Ve yine demiyor mu ki andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici şeyler görüp işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız işte bu azme değer şeylerdendir. Ne kadar açık ve net deliller görüyor musunuz? Ve yine demiyor mu ki yoksa siz sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle yoksulluk ve öyle sıkıntılar dokunmuştu ki ve öyle sarsılmıştılar ki ilahir ayet devam ediyor. Ve yine demiyor mu Rabbimiz andolsun ki sizi korku, açlık mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. İşte bunlar görüldüğü gibi Allahu Azze ve Celle'nin şaşmaz kurallarıdır, kaideleridir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu ki muhakkak ki insan malı, hanımı ve çoluk çocuğu ile imtihan edilir. Evet. Bunlar Allahu Teala'nın öteden beri kulları üzerindeki sabit kurallarıdır değerli kardeşim. Sabit kuralıdır. O mutlaka kullarını bu sayılan amillerle imtihan eder. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kimilerini en yakın hanımı ve çoluk çocuğuyla imtihan eder. Kimilerini hısım ve akrabalarıyla imtihan eder. Kimilerini sair insanlarla imtihan eder. Kimisini malıyla, mülküyle imtihan eder. Kimisini de diğer saydığımız vesilelerle imtihan eder. Allah onu kazanmayı nasip etsin değerli kardeşler. Bakınız, bizler için örnek gösterilen Allah'ın Resulü ve ona tabi olan Müslümanlar bu konuda nasıl davranmışlardır. Bakınız ki bu insanlar karşılaştıkları problemler karşısında nasıl sabır göstermişler ve nasıl yollarına devam etmişlerdir. İşte Allahu Azze ve Celle'nin bu konuda Resulüne karşı emri ve nasihatı. Ya eyyuhar Resul belliğ ma unzile ileykum min Rabbik ila ahir. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini yerine getirmemiş olursun. Bu konuda sakın insanlardan korkma, çekinme. Allah seni insanlardan korur. Görüyor musunuz? Bu Resulüne nasihatidir, emridir. Yine Hicr suresinde o halde emrolunduğun şeyi açıkça söyle, müşriklere aldırma, biz alay edenlere karşı sana yeteriz. Yani neyle emrolundun ise onu açık ve net bir şekilde yaşa, onu başkalarına anlat. Onlara aldırma, onların alaylarına, tenkitlerine aldırış etme yolunda devam et. İşte bu bizim için örnek gösterilen, bizim için önder gösterilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neyiydi? Tutum ve davranışlarıydı. Yani o Resul, Allah'ın selamı üzerine olsun, hiç kimseden korkmamış. İnsanların alay ve kınamalarına aldırış etmemiş. Hatta ve hatta birçok eziyet ve çilelere maruz kalmasına rağmen insanları Hakk'a davet etmiştir. O yolda sabır göstermiştir değerli kardeşler. Abdullah bin Ka'b bin Malik radıyallahu anhudan o şöyle anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Hanife kabilesine ben Allah'ın elçisiyim demiş ve sonra da oradan ayrılmıştı. Kelbi devam ediyor diyor ki Peygamberin amucası Ebu Leheb de hep onu takip ediyor ve halka sakın onu dinlemeyin diyordu. Ayrılınca yine Ebu Leheb biraz önceki yere geldi. Bunu sakın dinlemeyin. Bu dinden çıkmıştır. Bu delirmiştir diye onlara da bunu söyledi. Sen bu adamı tanıyor musun diye sorduklarında evet o benim yeğenlerimdendir diyor. Sakın onu dinlemeyin diyor. O bizim can ciğer yakınımızdır. Onu dinlemeyin. O dinden çıkmıştır. O sapıtmıştır diyor. Ve onlar da diyorlar ki biz zaten İran devleti ile alakalı konuşmalarında onu anlamıştık zaten deli oldu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabredin. Allah'ın istediği şekilde hareket ederseniz diğer bir hadiste anlattığı gibi Kisra'nın sarı altınları, Kayser'in kırmızı altınları sizin olacaktır. Yani İran'dan falan, oraların fethinden falan bahsettiği için biz zaten onun deli olduğunu oradan anlamıştık. Yani şimdi kalkıp da böyle zayıf, güçsüz bir haldeyken birilerinin biz Amerika'yı fethedeceğiz demesi ne kadar komik gelir ise birisi böyle bir şey söylediğinde diğeri ya bu deli herhalde. Nasıl ki böyle anlaşılır ise işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları anlatırken ona bu şekilde karşılık veriyorlardı. Ve neticede diğer rivayetlerde de anlatıldığı gibi vallahi bir zaman geldi Kisra'nın sarı altınları, Kayser'in kırmızı altınları önümüze serildi. Hepsini kazandı. Allah ve Resulü'nün haber verdiği gibi iş oldu. Hulasa değerli kardeşlerim burada görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alay edilmesine rağmen, tenkit edilmesine rağmen, kınanmasına rağmen bir yerlere gidip bir şeyler anlattığında dönerken devesini modullayıp onu tepesinin üstüne düşürmelerine rağmen sokaklara çocukları dizip kendisini taşlatmalarına rağmen ne yapmıştır? Davasında yürümüştür kardeşim. Sebat göstermiştir. İlerlemiştir. Eğer Allah Resulü'nü kendisine örnek edinen bir Müslüman isek bizim de öyle yapma mecburiyetimiz vardı. Kaldı ki biz onların uğradıkları eziyet, çilelere, belalara maruz kalan insanlar da değiller. Bizim musibetimiz, belamız imanımızın derecesine göre. Basittir, küçücüktür. Ama düşünün buna bile dayanamıyoruz. Bu hususta bile ne yapıyoruz? Pes ediyoruz. E ne olacak? Herkes davası uğruna ne yapıyor? Harıl harıl çalışıyor. Allah sana hidayet vermiş. Seni binlerce insanın içerisinden seçmiş, kitap sünnetle nimetlendirmiş. Eğer sen bunun kıymetini bilmezsen yazıklar olsun. Ben bilmezsem yazıklar olsun. Bunun kıymetini bilmezsen çeker alır Allah Azze ve Celle. Nitekim şahit olduğumuz bir takım öyle mi? Hususlar vardır. Allah çeker alırsa yüzümüzün üstüne, sıfatımızın üstüne gideriz. Önce akıllı olmak gerekir. Gamit kabilesinden Haris'in oğlu Haris'ten diyor ki biz Mina'dayken babama dedim ki bu cemaat nedir? Bu kalabalık nedir? Kalabalık görüyor, cemaat görüyor. Babam dedi ki onlar bir müneccim için toplanmışlar. Yani bir cinci için herhalde toplanmış. Haris diyor ki biz indik, bir rivayette biz geldik, baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları tevhide ve imana davet ediyordu. Oradaki kalabalık ise Resulullah'ın sözünü reddedip ona eziyet ediyorlar. Gün yarıya varıp yanındaki kalabalık çekilince gerdanlığı görünen bir kadın ağlayarak Resulullah'ın yanına geldi. Kadının elindeki kadehte de su bulunuyordu. Bir elinde de mendil vardı. O suyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o sudan içti ve abdest aldı. Sonra başını kadına doğru kaldırarak buyurdu ki ey kızım başörtünü gerdanının üzerine ört. Babanın mağlup ve zelil olacağından sakın korkma. kimdir bu kadın diye sorduğumuzda o kızı Zeynep'tir dediler. Gördünüz mü bu manzarayı? İşte bu manzarada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca gelen insanlara, panayırda insanlara ne anlatıyor? Dini anlatıyor, tevhidi anlatıyor, imanı anlatıyor. Etrafındaki insanlar da onunla alay ediyorlar. Kınıyorlar, tenkit ediyorlar. Ve Allah Resulü yoluna devam ediyor. Korkmadan, yılmadan. Burada yeri numarası zikrediliyor. Bunları sonra alırsınız. Dil kabilesinden Rabia-i Abbad'dan, ki bu adam önce cahiliyet devrini idrak etmiş, yani cahiliye de yaşamış, sonra Müslüman olmuş bir kimse. Bu adam diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Zülmecaz panayırında gördüm. Halka diyordu ki, "Kulu la ilahe illallah tuflu." La ilahe illallah deyin de felah bulun. İnsanlara diyor, bunu anlatıyor. Halk da etrafında toplanmıştı. Arkasında da parlak yüzlü, şaşı gözlü ve iki tane saç örgüsü bulunan bir adam durmuş. Ona inanmayın. O dinden çıkmıştır. O yalancıdır diyordu. O nereye gidiyorsa o da onun peşinden gidiyordu. Bu adam kimdir diye sorduğumuzda bu amcası Ebu Leheb'tir dediler. Bu amcası Ebu Leheb'tir. Bu da yine numarası yeri burada zikrediliyor. Ahmed'in Müsned'i, Taberani'nin Mu'cemül Kebir ve Mecmu'uz Zevaid'de yeri numarası zikrediliyor. Görüldüğü gibi burada en yakın akrabası olmasına rağmen, ki biraz önce anlattım, en yakın akraba ne yapıyor? Mani olmaya çalışıyor. Mani oluyor, arkasından dolaşıyor. Bakın amcası. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Devam. Devam. Yine bir rivayet, dikkat ederseniz buraya yine. Ebu Talib oğlu Akil radıyallahu anhudan o şöyle dedi. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri Ebu Talib'e geldiler. Ey Ebu Talib, senin kardeşinin oğlu evlerimize ve toplantı yerlerimize geliyor. Hoşumuza gitmeyen sözler söylemektedir. Ona söylesen de bizden vazgeçse dediler. Ya, evlerine ta gidiyormuş. Hoşlanmadıkları sözleri bile onların evlerinde gidiyor, söylüyor, korkmuyor, öyle mi? Bunun üzerine Ebu Talip bana, git bak amcanın oğlu nerede? Akil amcasının oğlu. Git bak bakayım amcanın oğlu neredeyse onu bana getir dedi. Ben gidip aradım onu. Ebu Talib'in bir ceylan ağılından çıkardım. Orada buldum. O kadar bitaptı ki diyor, yolda yürümek için hep gölge arıyor ve doğru düzgün yürüyemiyor. Yani artık nerelere gidip gelmişse. Nihayet Ebu Talib'in yanına geldik. Ebu Talib ona, ey yeğenim vallahi ben hatırlayabildiğim kadarıyla sen benden ne istemişsen onu yapmışımdır. Fakat bugün kavmin bana gelip senin onları çok rahatsız ettiğinden, Kâbelerine, toplantı yerlerine giderek onları inciten sözler söylediğinden şikayet ediyorlar. Beni dinlersen onlardan vazgeç dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini semaya dikerek, Allah'a yemin ederim ki bana verilmiş olan bu görevi bırakmak benim için herhangi birinizin eli ile şu güneşten bir ateş parçasını koparmazından daha zordur. Bana verilen bu görev bundan daha zordur. Bunu duyan Ebu Talip, vallahi benim kardeşimin oğlu hiçbir zaman yalan söylememiştir. Benim kardeşimin oğlu hiçbir zaman yalan söylememiştir. Güle güle dön işine bak diyor. İşte Ebu Talip'in güzel yönü. Ebu Talip'in diğer rivayetlerde de anlatıldığı gibi Ebu Talip'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i koruması. Ve tabii neticede de karşılığını da alıyor. Çünkü kafir olarak gitmesine rağmen cehennemlikler içerisinde en hafif azap gören olacak odur. Yani kafirler arasında bile Rabbimiz ne yapıyor? Adil davranıyor. Küfür var, artık küfürden öte. Küfür var, küfürden aşağı. Dolayısıyla burada da görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Devam mücadelesine. Yani burada da farkındaysanız yine onun mücadelesine mani olmaya çalışılıyor. Ama Allah Resulü Buna papuç bırakmıyor tabiri caizse. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız, örnek alınması gereken kısım da burasıdır değerli kardeşlerim. Yani bizlerin de eğer böyle bir ortamı varsa, onların yani hısım, eş, dost, akraba, bizim davamızı gerek yaşamamızda ve gerekse onu bir başkalarına anlatmamızda, aktarmamızda, başkalarına anlatıp aktarma hususunda evimizde oluşturacağımız bir sohbet ortamına engel oluyor iseler, işte örnek alınması gereken nokta burasıdır. Değil mi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin için örnektir, önderdir. Öyleyse onun bu husustaki mücadelesi, mücadele hususundaki gösterdiği örneklik senin kendisine tabi olacağın bir örnekliktir. Buna ittiba etme mecburiyetindeyiz. Lafta kalmaması gerekir. Meseleleri öğrenip onunla evimizde baş başa kalmak işi bitirmez. Küfür bütün kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyor harıl harıl. Sen ne yapıyorsun? Seni de şeytan aldatıyor. Evinde yan gelip elense yaparak. Şimdi bunun yanı sıra bu sözlerimizle de sakın sizi şu yönlü cesaretlendirmeyelim. Yakaladığınızın ibigine çökün. Yani Allah yolundaki mücadelenizde yapabileceğinizi yapın. Anlatabilene bir ortam hazırlarsınız. İlla bunları duyar duymaz cesaretlenip de efendim kaş yapayım derken göz çıkarın demek istemiyoruz. Gel, araban varsa al getir, götür. Öyle mi? Bir iki bardak çayla insanlara ikramda bulun. Birilerini davet et. Bu senin için mücadele çeşididir ve bundan da Allah'ın izniyle ne yapacaksındır? Bir şeyler kazanacaksındır. Kazanılan malların, mülklerin mani olması hususunda da biraz önceki ifade ettiğimiz gibi sakın seni şeytan aldatmasın. Allah Azze ve Celle demiyor mu ki Tövbe suresinde Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almış. Şimdi insan sadece biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle iman edip onu yaşayıp etrafında bir sürü münkeratlar arz-ı endam ediyor ise o rahat oturamaz. Oturmaması lazım. Onun gücü nispetinde mücadelesi şarttır. Kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Bu bir emir sıgasıyla geliyor. Bu gücü yetenlerin gücü nispetinde kendilerinden sorumlu oldukları üzerlerine vacip olan bir şeydir. Bunu kafaya iyi yazın. Anlatabilme imkanı var. Anlatmıyorsa bu sorumludur. Anlatamıyor ama anlatabilecek adresi biliyor. Onu oraya götürmüyorsa bakın bundan da sorumludur. Niye? Onun gücü ona yetiyor. Niye getirmedin? Niye götürmedin? Her fırsatı değerlendirme mecburiyeti. Ey insanlar diyor Sebe suresi ayet 33-37. Ey insanlar unutmayın ki sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Yani malınızın çokluğu, evlatınızın çokluğu sizi bize yaklaştırmaz. Bu hususta çok dikkat etmemiz gerekir. Ben size tekrar bu hususta yani Allah'ın dini söz konusu olduğunda kendilerinin daha doğrusu cennetle müjdelenmiş o insanlardan bir misal verecek olur isek bakıyorsunuz ki güzide bir sahabi Musab bin Sa'd babasından naklediyor. Diyor ki Sa'd'ın annesi İslam dininden dönmedikçe onunla ebediyen konuşmayacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim diye şey yapıyor. Tavır koyuyor oğluna karşı. Yani sen bu gittiğin davadan dönmezsinse ölüm orucu tutacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim ve seninle konuşmayacağım. Şimdi burada dikkat ediyorsanız, dikkat edersek burada Allah'ın dinini öğrenme, yaşama, anlatma, aktarma bu hususta bak, en yakın ana. Öyle mi? Bak, mani olmaya çalışıyor. Ya bu baba da olabilir. Ve kendisi de delil getiriyor. Şeytan bile bazen delil kullanarak insanları sapıtır. İnanın bakın şimdi burada diyor ki ey Sat sen demiyor muydun ki Allah ana babaya iyilik etmemizi bize emrediyor. Vasiyet ediyor. Sen böyle demiyor muydun ey Sat? Evet. Öyleyse ben senin annenim. Bak ben sana diyorum ki terk et bu gittiğin yolu. Görüyor musunuz? Yani bakın şeytan delil getirerek de seni sapıtabilir. Yani ya bunlar benim kızım akrabam. Ya bu benim çoluğum çocuğum. Bu benim hanımım. Bu benim işte dayım şudur budur. Ya onları kırmayalım ya. Allah akraba hukukuna riayet etmemizi istiyor. Şimdi orada vereceği tavizi şeytan bununla örtüştürür. Halbuki o ayrı mesele, o ayrı bir mesele. Öyle mi? Seni bununla kandırabilir. İşte bak burada Sad'ın annesini kandırdığı gibi. Sen böyle böyle demiyor musun? Evet. Öyleyse ben de senin annenim, emrediyorum. Gittiğin yolu bırak. Sad dedi ki anam 3 gün bekledi. Nihayet açlıktan bayıldı diyor. Hemen Umare adındaki bir oğlu kalkıp kendisine su içirdi. Mütakiben anam Ben Sad aleyhine beddu etmeye başladı. İşte bunun üzerine aziz ve celil olan Allah Kur'an'daki şu ayeti celileyi indirdi. Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Onun anası kendisini eziyet üstüne eziyetle taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl sürmüştür. Onun için bana ve anana babana şükret. Muhakkak ki dönüşünüz banadır. Eğer onlar senin bilmediğin bir şeyi bana ortak koşmak için seni zorlarlarsa, işte o hususta sakın onlara itaat etme. İşte bu ayetin nüzul sebebi de budur. Görüyor musunuz? Ana bayılıyor, öyle mi? Veya baba bayılıyor. Avrat ayılıyor, bayılıyor. Niye? Bunu yapma. Şimdi burada belki saatten bu yolu tamamen terk et diyor. Ama bu saydığımız amiller bizden sakalı bırakma diye zorlarlar. Böyle namaz kılma. Bizi Resulü sıra edeceksin. Farkındaysanız sohbetin ortasında kiminde az, kiminde çok. Kimisinde bazısı, kimisinde bazısı diyerek irili ufaklı bu husustaki muharefetlere onlardan bahsettik. Şimdi burada değil mi ki Allah'a karşı ters bir şey, diğer bir ifadeyle Allah'a karşı isyan, en yakınımız dahi olsa onu yaşama hususunda kesinlikle onu dinleyemeyiz. Onu öğreneceğiz. Öğrenme yerine gitme hususunda onu dinleyemeyiz. Onların ileri geri sözlerini, laflarını kabul edemeyiz. Onu başkalarına anlatma hususunda bu yoldaki mücadelemizde onları dinleyemeyiz kardeşler. Onlar baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi şeytanın kendilerine de farklı vesileler sunarak aldattığı amillerdir. Bizi de işte bunlarla aldatıyor. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Eğer gerçekten cenneti istiyor iseniz, istiyor isek, eğer gerçekten cemalullah istiyor isek ve bu davanın kıymetini bilen insanlar isek, akıllı, şuurlu, basiretli Müslümanlar isek, bizim bu husustaki mücadele verme mecburiyetimizi aklımızdan çıkarmayacağız. Bir. İkincisi, bu mücadelede imtihan olarak karşımıza çıkacak olan, burada sayılan her ne vesile olursa olsun, onların karşısında usulüne uygun direnme mecburiyetimiz. Bu şarttır değerli kardeşler. Öyleyse, Rabbimizden son niyazım Allahu Azze ve Celle önce bana sonra siz değerli kardeşlerime onun yolunda hakkıyla mücadele eden kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus var ise bunların üzerinde tekrar durabiliriz değerli kardeşler. Şey mi diyorsun? Lokman suresi 14-15. Lokman suresi 14 ve 15. ayeti celile. Ki biraz önce dersin ortasında da zikrettik ki Allah Resulü'nden de hadis vardır ki bir kaidedir, kuraldır zaten. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'ata fil ma'ruf. La ta'ata, yani itaat yok. Fi masiyetillahi, yani masiyette, isyanda itaat yok. Ancak itaat ma'ruftadır. Kim olursa olsun, Allah ve Resulü'nün kitapta, sünnette en yakınlarımızdan misal vermesi, bu şunun izahıdır. Daha doğrusu bunu şöyle anlamamız gerekir. En yakınımız dahi olsa, öyle mi? İsyanda itaat yoktur. Şimdi uzağı da sen düşün. Aynı ayette anlatıldığı gibi, işte onlar senin yanında ihtiyarlarsa onlara öf bile deme diyor. Şimdi en küçüğünden misal veriyor. Anasına öf bile demeyi İslam yasaklamış ise höst ulan demek de bunun içindedir, değil mi? Bu dinden yasaktır. Değil mi? Bu dinden yasaktır. Evet, en yakınlarımız dahi bu hususta mutlaka mani olmaya çalışacaktır. Yani mutlaka derste de anlattığımız gibi Allah bunlardan bahsetmiş. Bunların bu yolda insanın önüne çıkacak olan manilerdir. Bunları zikretmiştir. Allah bunları zikrettiyse mutlaka bunlar ruhu vuruyor. Zaten arzı endam eden manzara da bunu gösteriyor. Derste anlattık. Her birimizin farklı farklı bu konuda efendim manileri söz konusudur. Allah bizlere bu hususta yardım etsin. Onları yenmeyi nasip etsin.